polskie jabłka grójeckie. Okazja! 50% taniej! 2,49 za kilogram. A borówki amerykańskie? Super cena! 3,99 za opakowanie 125 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO. Mówi o tym wicemarszałek Sejmu w kontekście kryzysu migracyjnego na granicy. O odpowiedzialność w związku z atakiem hybrydowym na Polskę zaapelował do polityków opozycji prezydent Andrzej Duda. Zagraniczne media zwracają uwagę, że atak został zorganizowany przez reżim w Mińsku przy wsparciu Rosji. W sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy rząd jest w kontakcie z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO, powiedział o tym wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Kilka tysięcy migrantów zgromadziło się przy granicy z Polską na wysokości Kuźnicy. Wczoraj próbowali forsować zasieki na pasie przygranicznym, ale polskie służby nie dopuściły do wtargnięcia na teren Polski. Wicemarszałek przypomniał, że na granicy byli przedstawiciele Frontexu. Jak Państwo wiecie, Frontex monitorował granicę, szef Frontexu był na granicy, bardzo pochlebnie wyrażał się o naszych działaniach, o naszych służbach. Jesteśmy w kontakcie oczywiście stałym z przedstawicielami i szefostwem Paktu Północnoatlantyckiego. Oni też monitorują sytuację na granicy. Wszystko jest pod kontrolą także naszych współpracy, naszych sojuszników. Dziennikarze pytali wicemarszałka o zastosowanie sankcji wobec Białorusi, takich jak zamknięcie wszystkich przejść granicznych. Na razie tego nie przewidujemy, powiedział. Od rana został zawieszony natomiast ruch osobowy i towarowy na przejściu w Kuźnicy. Rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada z udziałem prezydenta, premiera, ministrów i szefów służb. Później prezydent Andrzej Duda apelował do środowisk politycznych o odpowiedzialność. Apeluję do wszystkich polskich polityków o odpowiedzialność w tej sprawie, bo sprawa jest zbyt poważna, żeby na tym robić sobie jakąś działalność propagandową, robić na tym politykę, prowadzić walkę polityczną. To jest kwestia obrony granic Rzeczypospolitej, to jest kwestia obrony granic Unii Europejskiej, to jest kwestia naszej odpowiedzialności przed obywatelami i naszej odpowiedzialności przed innymi krajami członkowskimi Unii. O 16 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Do kryzysu na granicy odnieśli się Amerykanie. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price wezwał władze Białorusi do natychmiastowego zakończenia kampanii sprowadzania cudzoziemców i przewożenia ich na granicę. Będziemy wywierać wpływ na Łukaszenkę, aby spełnił nasze postulaty. Stany Zjednoczone będą wspierać Polskę i pozostałych naszych partnerów w Europie, którym zagrażają nieakceptowalne działania Białorusi. Z kolei sekretarz generalny niemieckiej socjaldemokratycznej partii SPD Lars Klingbeil chce zaostrzenia sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Presja na Łukaszenkę musi zostać zwiększona, powiedział w wywiadzie dla dziennika Bild. Jednocześnie wezwał Unię do podjęcia wspólnych działań. Mówił również o potrzebie wspierania Polski. Z kolei hiszpańskie media, relacjonując atak imigrantów na polską granicę, zgodnie twierdzą, że został on zorganizowany przez reżim w Mińsku przy wsparciu Rosji. Podkreślają, że to właśnie dzięki Kremlowi utrzymuje się przy władzy najstarszy dyktator Europy. Komentatorzy odnotowują, że sceny usiłujących wedrzeć się masowo do Polski imigrantów przypominają próby wtargnięć afrykańskich migrantów do hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej. Włoska prasa, komentując sytuację na granicy, krytykuje Unię Europejską za inercję i brak strategii w konflikcie z reżimem Łukaszenki. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Drugi co do nakładu dziennik Włoch, lewicowa La Repubblica, bardzo krytyczny wobec obecnego polskiego rządu, zamieścił komentarz francuskiego dziennikarza i eurodeputowanego Bernarda Getty. Pod tytułem Hańba Europy pisze on, że Polska nie może otworzyć swoich granic, bo wówczas zostałaby zalana falą niekontrolowanej migracji. Zauważa, że prezydentowi Łukaszence udało się sprowadzić Polskę i Unię Europejską do swego poziomu. Zdaniem autora, po obu stronach granicy Polski z Białorusią łamane są prawa człowieka. Bernard Getta krytykuje Unię za to, że nie udało jej się znaleźć sposobu na powstrzymanie działań Aleksandra Łukaszenki. Dziennik Libero zamieszcza dziś tytuł Polska atakowana przez migrantów, a Europa się przygląda. A La Verità, hordy migrantów na polskiej granicy, a Unia nie robi nic.

Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie, tam gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram! Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. Pan Krystian sobie po Krakowie jeździ samochodem, kupuje części, później naprawia samochody. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Też byśmy tak chcieli. Trójka do trzeciej. Dziś Europejski Dzień Wynalazcy. 227 trójek, nasz numer telefonu. Chciałbym przestrzec wszystkich tych, którzy nie chcą patentować. Na początku lat 90., kiedy jeszcze komórki dopiero wchodziły, kiedyś przyszedł do mnie taki gość, który mieszkał niedaleko i miał niepełnosprawnego syna. Wtedy jeszcze wibracji w telefonie jako takiej nie było i nie zostało to opatentowane. On dał pomysł, że coś takiego zdałoby egzamin. Akurat w stosunku do niepełnosprawnego syna, tak, który nie słyszał. Ja jestem żeglarzem i zrobiłem sobie taką szeklę samozaciskową, taką zatrzaskową. Tego na rynku nie ma. Ja to zrobiłem, zrobiłem prototyp już kilka lat temu, ja to używam. Wśród żeglarzy pokazywałem, jak to działa. Wszystkim się to szalenie podoba. Niezłe rozwiązanie. Natomiast no jakoś tak nie miałem czasu czy chęci, żeby to, nie wiem, opatentować, żeby znaleźć producenta. To się nazywa, proszę państwa, dopiero burza mózgów 2273, jak dziś dzień wynalazcy. A może to? Ja mam taki wynalazek do opatentowania. Można byłoby produkować mrożony, drobno pocięty koperek. Można byłoby to paczkować w jakichś takich małych pudełeczkach i w zimie, wtedy kiedy jest taki bardzo drogi walizm koperka, no, sprzedawać normalnie jako mrożonkę. Szybko, szybko do urzędu patentowego, a nuż widelec, potem się sprzeda licencję na sprzedaż, nomen, nomen, mrożonego koperku. Koperka. 17 minut po 14. Krzysztof Łoniewski teraz i jego gość, dr Marek Postuła. Kierunek. Długowieczność. Panie profesorze, dzisiaj na tapet bierzemy otyłość. To jest problem, który w ostatnich kilkudziesięciu latach mocno się nasilił. Zgadza się. Dane epidemiologiczne, które są dostępne, wskazują, że od lat 80. częstość występowania otyłości w krajach wysoko rozwiniętych wzrosła nam aż trzykrotnie. Co przekłada się na to, że chociażby w Stanach Zjednoczonych częstość występowania otyłości, czy też otyłość dotyczy blisko 50% dorosłej populacji. Ludzie w tych krajach często mają świadomość tego, że otyłość przeszkadza im w życiu. Jak sobie z tym radzą społeczeństwa rozwinięte? Z pomocą przychodzą nam kolejne dane epidemiologiczne, kolejne analizy statystyczne, które pokazują, że w populacji krajów wysoko rozwiniętych blisko 50%, czyli ponownie mamy te 50, magiczne 50% dorosłych osób przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy podjęło próbę zrzucenia zbędnych kilogramów. Najczęściej za pomocą diety. Jakie to są diety głównie? To są najczęściej diety eliminacyjne, ale ja myślę, że z punktu widzenia zdrowotnego to nie tyle ciekawe jest rodzaj diety, ale ostatnie doniesienia pokazują nam, że patrząc na skuteczność tego typu postępowania, wydaje się, że nie jest to rozwiązanie, które długoterminowo przynosi korzyści. Wynika to przede wszystkim z trudności utrzymania nowych nawyków dietetycznych, co w pewien sposób napędza nam mechanizm błędnego koła chorobowego, bo niestety brak skutecznej diety przekłada nam się na to, że taka osoba traci chęć do kontynuowania zmiany nawyków. Dobrze, panie profesorze, czyli stawiamy na ćwiczenia, nie na diety. Zdecydowanie stawiamy na ćwiczenia, bo potwierdzeniem tego faktu są chociażby wyniki ostatnich badań, które wskazują na to, że ćwiczenia fizyczne u osób otyłych mogą zmniejszyć ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny aż o 30%. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się to dlatego, że aktywność fizyczna to nie tylko sposób na zrzucenie masy ciała, ale przede wszystkim poprawa funkcjonowania naszego organizmu, ale przede wszystkim dochodzi do zmniejszenia objętości tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej, a to właśnie ta tkanka tłuszczowa jest taką tkanką, która wpływa bardzo niekorzystnie, jeśli chodzi o kardiometaboliczne właściwości naszego organizmu. Czyli wstajemy z fotela i zaczynamy się ruszać. Tak jest. Jest to najprostszy sposób na to, żeby nawet osoby otyłe żyły dłużej i zdrowiej. Czyli ruszać się, zapisane, plus odpowiednia dieta. Jasne. 21 minut po godzinie 14. A ile trzeba czekać na wyniki tego ruchu? Biegam, bo lubię. To trzeba by posłuchać Krzysztofa w innej odsłonie. Na pewno państwu zainteresowanym i mnie poradzi. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Transcendental in your meditations. Oh, generations, Pluto in Scorpio generation. Love and light. You can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, only if the wind blows. Just ride, ride, ride, ride. I can't feel a thing. I keep looking at my moon. To tak na koniec naszych rozważań o wynalazkach i o patentach, proszę Państwa, myśl filozoficzna. Mam takie wrażenie, że dzisiaj łatwiej coś znaleźć niż wynaleźć, bo znajdują to, co zostało wynalezione i sobie załatwiają patenty. Dziękuję serdecznie za aktywny udział w dyskusji. Już za chwilę zaproszę Państwa natomiast do Muzeum Historii Polski. Rozkazy, raporty, meldunki były szyfrowane w maszynie Enigma, a Niemcy uwierzyli w Enigmie. I zapłacili za to wieloma klęskami. A zaproszę na wystawę pod tytułem Enigma. Zagadka rozwiązana. Tak muszę się przyznać, proszę Państwa, trochę egoistycznie zaprosiłem na wystawę do Muzeum Historii Polski, bo to nie ja będę zapraszał przecież, ja się wybiorę. Pan Michał Nałęczy-Nieniewski z Muzeum Historii Polski będzie zapraszał. Dzień dobry, który jest gościem Trójki dziś. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale ładną gazetę pan przyniósł mi dla naszych słuchaczy również, pewnie się podzielę, jak państwo będą mieli ochotę. Enigma, zagadka rozwiązana. Głosy historii, gazeta okolicznościowa, jednodniówka. Warszawa, 9 listopada, rok 2021. Ja wiem, że to modne, takie gazetki są okolicznościowe, ale to bardzo ładne, bardzo miłe. Można to czytać, ale co można zobaczyć, jak się pójdzie do Muzeum Historii Polski? Te wszystkie wirniki, tę całą maszynę do pisania i będzie można szyfrować i odszyfrować i takie atrakcje czekają na wszystkich chcących? Muzeum Historii Polski gości w tym momencie w Kordegardzie. I w tejże Kordegardzie najważniejszym obiektem, jaki serdecznie polecam państwu do obejrzenia, to jest właściwie unikat. Polska replika maszyny szyfrującej Enigma powstała w czasie II wojny światowej. I właściwie to jest jedyne albo jedno z nielicznych świadectw materialnych tego polskiego wkładu w zwycięstwo nad III Rzeszą i sukcesów polskiego wywiadu jeszcze przed wojną na płaszczyźnie kryptologii. A czy dzisiaj, panie Michale, możemy po latach powiedzieć dokładnie, na czym polegała ta wirnikowa szyfryzacja, że tak się wyrażę? Wszystko już na ten temat wiemy? Bo polska replika powstała nawet nie widząc oryginału niemieckiego, prawda? Czy dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, się bardzo mądrzejsi na ten temat? Czy musimy jednak jeszcze oddać hołd szyfryzacji naszym wszystkim kryptologom i powiedzieć, nie, no oni tyle wiedzieli, my im dzisiaj nawet do piętki tak nie dorosły. Składamy im hołd. Oczywiście należy im złożyć hołd. Jest to jedna z przyczyn powstania tej wystawy, bo oprócz tego, że Muzeum Historii Polski chce zaprezentować jedne z najcenniejszych naszych obiektów i najrzadszych na tej wystawie. Właśnie mam tutaj na myśli przede wszystkim polską replikę maszyny szyfrującej Enigma, ale także niemiecką maszynę szyfrującą Enigma, którą Polacy przed wojną starali się odtworzyć. Aha. Tak jak pan słusznie podkreślił, żaden z twórców polskiej repliki nigdy nawet nie widział wojskowej maszyny szyfrującej Enigma. Było to dokonane na bazie modelu matematycznego opracowanego przez Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego przez naszych równie wybitnych inżynierów z firmy radiotechnicznej AWA. No i tak sądzę, że ekspozycja jest hołdem zarówno dla polskiego wywiadu, który był w stanie dokonać takiej akcji z sukcesem, jest hołdem dla wybitnych naukowców, ale także dla tych inżynierów, którzy byli w stanie stworzyć tą maszynę. Pytał pan o zasadę wirnika. Rzeczywiście to jest główny element tego typu maszyn szyfrujących. Bo tych maszyn też było kilka, prawda? Enigm było kilka. Jak najbardziej. I cywilne, i handlowe, i Luftwaffe, i wojskowe, i tak dalej, i tak dalej. Różne warianty, które stanowiły wielką tajemnicę nie tylko w czasie II wojny światowej, ale jeszcze wiele lat po wojnie różne państwa używały tego typu maszyn. Dlatego kiedy na światło dzienne wyszły różne fakty dotyczące złamania szyfru, ale także udziału Polaków, nastąpiła pewnego rodzaju akcja dezinformacyjna ze strony wywiadu brytyjskiego. No i teraz od lat trwa pewnego rodzaju odkręcanie tej dezinformacji. Można powiedzieć, że już w tym momencie obowiązuje pewien konsensus wśród historyków na świecie, który oddaje sprawiedliwość wszystkim bohaterom tej akcji złamania szyfru, czyli przede wszystkim Polakom, którzy jako pierwsi na świecie dokonali tego i opracowali metody też nadążania za ciągle ewoluującą maszyną szyfrującą. Tutaj też trzeba podkreślić oczywiście wkład wywiadu francuskiego, który z nami współpracował przez te lata przed wojną, ale także wywiadu brytyjskiego, który z tego dorobku polskiego wspaniale skorzystał, rozwinął go i można powiedzieć, że dzięki temu wpłynęliśmy na przebieg II wojny światowej. A emocje te po latach, jakie się w panu rodzą, kiedy pan tak ładnie, historycznie opowiada na temat Enigmy, na temat hołdu? Muzealnik się nie spodziewał takiego pytania, prawda? O teraźniejsze emocje. Bo rozumiem, z jednej strony historia, oddajemy hołd, ale z drugiej strony jest coś porywającego w tym, prawda? Ta nasza rola, to złamanie pewnych szyfrów, nadanie pewnego biegu, niespodziewanego biegu, prawda, historii. No proszę się ze mną zgodzić i podzielić się swoimi emocjami. Myślę, że kiedy się wnika w tą historię, to rzeczywiście ona budzi wiele emocji. Wiele emocji, bo także człowiek się zastanawia nad tym, dlaczego ten hołd przyszedł tak późno. Aha. I właściwie nie satysfakcjonuje mnie do końca taka odpowiedź, która jest bardzo historyczna i oddająca wszystkim sprawiedliwość, czyli przede wszystkim to, że należało dbać o pewną konspirację, prawda, jeszcze wiele dekad po wojnie. To są oczywiście interesy poszczególnych wywiadów poszczególnych państw. Niemniej jednak właśnie dobrze się stało, że po tych latach były uroczystości, były pomniki, tablice, nie tylko u nas, nie tylko w Polsce, ale także chociażby w Bletchley Park, tam gdzie właśnie Ośrodek Kryptologiczny Brytyjski najbardziej skorzystał z tego polskiego dorobku, że no całe szczęście Polacy są już uhonorowani. To jest powód do dumy, powiedzmy sobie szczerze. I jak? Dlatego możemy przejść na koniec naszego spotkania, panie Michale, pozwoli pan, do wystawy i do wszystkiego tego, co państwo jako Muzeum Historii Polski przygotowaliście na 11 dzień listopada, prawda? Bo będzie można pójść i jednak wziąć udział aktywny w wystawie. To nie jest już tak, że człowiek tylko podziwia, nie może dotknąć, nie może na pianinie zagrać. Wszystko jest jednak tak pod człowieka współczesnego zorganizowane. Proszę powiedzieć, pochwalić się i zaprosić na koniec. Tak, jak najbardziej zapraszamy, zwłaszcza 11 listopada, kiedy będzie też możliwość, abyśmy mogli posłuchać, co na ten temat powiedzą kuratorzy wystawy, więc tutaj osobiście również zapraszam. Ale także chcielibyśmy polecić zapoznanie się dokładne z tą całą historią, którą przygotowaliśmy od czasów roku 1920 aż po 2015, kiedy odtajniono raport polskich kryptologów na ten temat, więc ta historia jest ciągle świeża. Mamy przede wszystkim wspomniane eksponaty, które możemy z każdej strony obejrzeć. Możemy obejrzeć wirniki i infografiki, które to tłumaczą. Panie Michale, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Widzimy się 11 listopada w Muzeum Historii Polski. Michał Nałęcz-Nieniewski z Muzeum Historii Polski właśnie był gościem Trójki do Trzeciej. Kłaniam się, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Nie wiesz, czy osiągniesz cel. Koła czasu. Idealnie zwiastują, co to, to co przed nami, proszę Państwa, w Trójce do Trzeciej, już teraz właśnie. Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej postaci Tadeusza Rossa, którego kojarzymy głównie z Rozsmówek, cyklu emitowanego w ramach audycji 60 minut na godzinę, czy z postaci Zulu Guli. Przejdźmy zatem do meritum. Dwa razy dwa? Cztery i dwa. Za dokładnie. No niech pan jeszcze raz pyta. No. Dwa razy dwa? Cztery. Dobrze. Franceski. Ross. Co tak syczy? A teraz? No przestało. Wiedzi pan. Proszę pana, my z bratem doszliśmy do wniosku, że będziemy artystami. Wie pan? Brat doszedł wcześniej, ja później. Brat bardzo dobrze czyta i to po cichu, a ja robię miny. Umiem robić na przykład minę glisty. Pukam rytmicznie, wie pan, naśladuję strzykawkę, ale bez igły, z igłą mi jakoś nie wychodzi. I takie różne inne. Wie pan, że zazdroszczę panu. Ja takiej zdolności nie posiadam. Przymierzałem się kiedyś do filmu, a jestem za wąski dla taśmy. Wie pan, sama kreska biegnie i ludzie myślą, że to jest stara kopia. Aha, bo to tak miga i to bez sensu. Ta. W cyrku też próbowałem, umiem robić salto mortadele. Tak. Bardzo się zresztą przydaje. No. No i dość dobrze się kłaniam. Podobno to jest połowa sukcesu. Mówi się o mnie, że jestem skłonny. Tak. Rzeczywiście jest pan skrzywdzony przez los. Ja współczuję pan. Niech pan nie zwraca uwagi na siebie, niech pan zwraca uwagę na mnie. I na brata? Nie, nie, na brata nie, nie. No to patałach. Ja nie zniosę brata artysty obok siebie. W rodzinie może być tylko jeden gwiazdor i ja nim będę, proszę pana. Moja specjalność to recytowanie. Kiedyś złamałem nogę i wtedy coś we mnie pękło, wie pan, pękło i wybuchło. Ja najchętniej recytuję wiersze dramatyczne. Niech pan posłucha. O wy, sprudiny sprośne, kaprawą mierzeją sparzone, stłuczki doraźne, luźną rzeżuchą wzdęte, mnę ze wstrętem. Kurzany drutem okiełznany matą, lulawą ściną przyduszony w matni. Nie dmuchać w szatni. Recytować dalej mam? Nie, nie, nie, wystarczy, wystarczy. Kto to napisał? Ja. Mogłem się był tego domyśleć, ochujstwo. Słucham? Nie, nie mówię, że prawda, bardzo piękna poezja. Gdybym nie wiedział, że niedługo zostanie naczelnym redaktorem marszczenia i wygładzenia, to jakbym mu wypalił, co o nim myśli. Co pan mówi? Nie, ja do siebie mówię, powtarzam monolog. Właściwie to jest monokl. Tak. A może monopol, wie pan, nie wiem dokładnie. Tak. Ostatnio nie przebieram w środkach. No, jeden facet znalazł niewypał i to go uratowało, że nie przebierał w środkach. A ja, taki niewypał potrafi człowieka rozbroić. To jest odwrotnie. Człowiek potrafi rozbroić niewypał. Rozbrajające, prawda? Nie powiedziałbym. Nie, nie, nie. Jedno, co naprawdę warto, to rozbroić seks bomby. A ja nie mam takich problemów. Mam kłopoty z bratem stryja. Pan codziennie wpada w poślizg. Cyklinowali mu podłogę. Jest cholernie ślisko. Nie zdarzyło mu się jeszcze przejść z pokoju do łazienki bez poślizgu, ale teraz opanował poślizg kontrolowany i przejeżdża przez mieszkanie z kosem dwa razy szybciej niż dotychczas. No, wiecie pan, my z żoną, wie pan, kolegi zresztą, jesteśmy absolutnie bezdzietni. A dzieci śmiecą. I tak jest dostatecznie brudno przecież. Syn mojego wuja, proszę pana, starszy w dodatku od niego, wyciął sobie z dwóch garniturów wuja bitwę pod Grunwaldem. No wie pan, mówił, że mu tak w szkole kazano. To wuj poszedł do tej szkoły i pociął nauczycielowi palto i kapelusz. No, rozrzucił na podłodze, urządził bitwę morską, prawda? Tak jest, ja się zgadzam z panem. Poza tym dzieci plotą głupstwa. No niedawno przeczytałem, że jakieś dziecko powiedziało, że ludność w Indiach dzieliła się na kasety. No, można zwariować, A propos, jak się mówi naprawdę? Kasetony. No, proszę. Jest różnica? Ale ogromna. No. Dzieci pewnych rzeczy nie czują. Jeżeli dziecko ma do wyboru, wie pan, dwa zdania. Tak. Półki uginają się pod towarem oraz półki uginają się ze starości. Tak. To dziecko przeważnie wybierze drugie zdanie, bo wie, jak to wygląda. Tak. A człowiek znający życie, no wybierze pierwsze. Automatycznie, tak. No. Ale wie pan, co mnie denerwuje najbardziej? No, specjalnie nie jestem ciekaw. No, ale nie pan posłucha. Otóż, proszę pana, najbardziej mnie denerwują rozsówki. Wyłażą, proszę pana, z ziemi i się głupio gapią. Na pana? Na mnie. Ja pewnie się dziwią, że im taki brat wyrósł. Bulba. Bulba. Tadeusz z Zosią do lasu umyka. Wzięli dwa piwa i trochę wałówki. Siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Tadeusz rad jest tym mrówkom ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tadeusz przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam, znów miotku poleje, blezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zosia do Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Tak to Adamie, nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach o damę. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Nie wejdą. Tadeusz Ross, Wejdą, nie wejdą. Starszym słuchaczom ta piosenka kojarzy się z czymś zupełnie innym niż mrówki, ale równie napastliwym, a przed nami kolejne rozsmówki. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta, no. Dwa razy dwa. Czyli. No teraz dobrze. To Panie Franceski. Roz. Co tak syczy? A teraz? Przestało. No wiedzie pan, wiedzie pan. Pan gra w tenisa? Tak, grałem. Grałem, ale już nie gram. Coś pana zraziło? Tak. Można wiedzieć co? Stryj. Pański stryj? Tak, wie pan, my ze stryjem mamy kopalnię złota pod Sierazem i to nas jednak bardzo absorbuje. I właśnie pewnego dnia, kiedy stryj kopał... Tej kopalni? Nie, nie, piłkę. Tenisową? Tak, wie pan, stryj jest konserwatystą. Grał w piłkę nożną i teraz już inaczej nie potrafi odbijać tylko nogą. Z tym, że jest lojalny i wkłada tenisówki. A, no tak, tak, tak. No. Co dalej? Tak, więc kiedy stryj, proszę pana, kopał, przyszła mu do głowy myśl, że kopie nie tu, gdzie trzeba. I powiedział mi, żebym zrezygnował z tego tenisa, bo się niczego nie dokopię. I że on mi zapewni takie kopanie, że nie będę tego żałował, a nawet wciągnę do kopania rodzinę, a jeśli jej nie mam, to założę byle... Co założę? Byle co? Byle co założę? Byle ktoś do spółki kopał. No. Przepraszam bardzo, proszę tak. pana, gdzie jest ta kopalnia? Pod Sierazem. Pod Sierazem, ale jest zamaskowana, proszę pana. Nie trafi pan, tak jest. Dlatego tak śmiało mówi, prawda? Zamaskowana? Znaczy tak jak jest, zamaskowana? Tak. Wybudowaliśmy bar mleczny. Na górze ludzie piją mleko, jedzą leniwa, a w piwnicy się pracuje do nas. Stryj mówi, że dokopiemy się parytetu złota. Macie gorączkę? Proszę? Gorączkę? Tak. A czemu miałbym mieć gorączkę? Jaką gorączkę, proszę pana? No, gorączkę złota. Nie musiałbym zmierzyć, ale chyba nie mam żadnej gorączki. Stryj też zdrów jak byk. A, to kiepsko, proszę pana. Tak? Kiepsko. Bez gorączki daleko nie dojedziecie. Znaczy nie dokopiecie. A co mamy robić? Wywołać. Gorączkę wywołać? Tak. Pierwsze słyszę. Jak to się robi? Woła się? Nie, nie woła, tylko naciera.